list dla przedsiębiorców na modele Audi Q5 i Audi A6 gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 16. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Race i huk petard, ale bez większych incydentów. Marsz Niepodległości idzie w stronę Stadionu Narodowego. W Dniu Niepodległości 9 cudzoziemców odebrało akty nadania polskiego obywatelstwa. Bruksela dementuje medialne doniesienia o możliwym wysłaniu europejskich żołnierzy na Ukrainę w ramach planu zamrożenia wojny. Marsz Niepodległości idzie od centrum Warszawy na Błonia Stadionu Narodowego. Na trasie przemarszu rozstawione są metalowe barierki. Widać duże siły policji. Odpalane są race i słychać huk petard. Ale jak informuje warszawski ratusz, sytuacja na ulicach miasta wygląda bardzo spokojnie. Nasz reporter Przemysław Lis pytał uczestników marszu o to, dlaczego w ten sposób właśnie zdecydowali się świętować 106. rocznicę odzyskania niepodległości. Możemy przyjść, zjadać się wszyscy jako naród, przyjść do jednego miejsca, słyszeć miejsce trąbki, flagi, to jest właśnie niepodległość. Ja uważam, że jeżeli są takie święta narodowe, to wszyscy Polacy powinniśmy się gromadzić razem i wspólnie świętować. Serce, rodzina, dom, to jest mój kraj. Po prostu, dla mnie to jest niepodległość, dla mnie to znaczy niepodległość. Za to moi dziadkowie walczyli i jestem dzisiaj tutaj. Niepodległość dla nas to wolność. Niepodległość nosimy w sercu. Pan z synem na marsz przyszedł? Tak, w tym roku pierwszy, gdyż syn był troszkę za mały, ale w tym roku uznaliśmy, że będzie to odpowiedni czas, żeby zacząć. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeżeli pojawią się symbole zakazane przez polskie prawo, nawoływanie do nienawiści, to będzie natychmiast reakcja i wniosek o rozwiązanie marszu. Wiecie wszyscy Państwo, jakie mamy doświadczenia, bardzo różne, jeżeli chodzi o Marsz Niepodległości. W związku z tym no, musimy być gotowi na każdą ewentualność. W tej chwili obserwujemy to, co się dzieje i miejmy nadzieję, że będzie spokojnie, tak jak w tych latach ubiegłych. Do 14:00 stołeczna policja zatrzymała 75 osób, które miały materiały pirotechniczne. Defilady, apele, pokazy sprzętu wojskowego. W całej Polsce odbywają się uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Biorą w nich udział żołnierze Wojska Polskiego i wojsk sojuszniczych. Jak ten dzień wygląda z ich perspektywy, sprawdzał Rafał Molenda. Nie ma defilady wojskowej bez orkiestry. W Szczecinie dowodzi nią kapitan Piotr Flis. To nie jest tak, że my się przygotowujemy do Święta Niepodległości dzień przed. To jest ta praca przez cały rok. Patrzeć w nuty, grać, a równocześnie maszerować. Da się to połączyć i nie przewrócić? No jest to trudna sztuka, dlatego cały czas też ćwiczymy. Na pokaz sprzętu stawiła się m.in. załoga armatohaubicy Dana z Choszczna, której kierowcą jest starszy szeregowy Jacek Winiarski. To jest koło modernizacji, ta Danusza. Statycznie jesteśmy na pokazie. Czyli dzisiaj Danuta pięknie wyglądać ma. Tak, ma się prezentować. A poza armatohaubicą i rosomakami prezentują się w Szczecinie m.in. żołnierze Armii Stanów Zjednoczonych z Teksasu. Happy Independence Day from the US Army. Rafał Molenda, Polskie Radio. Polska ma 9 nowych obywateli. Akty nadania polskiego obywatelstwa obcokrajowcom wręczył podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości wojewoda Małopolski. Wśród nich jest pochodząca z Kazachstanu Tais Szejdybajewa, która do Polski przyjechała na studia architektoniczne. Po prostu zakochałam się w Krakowie i przez Kraków poczułam całą tą duszę polską. I zdecydowałam się za parę lat, jak skończyłam studia, że zostanę, bo czuję się naprawdę tutaj dobrze. Kiedyś wybrałam Polskę, a teraz Polska wybrała mnie. Czuję się wyróżniona. Polskie obywatelstwo otrzymał także chirurg ze szpitala w Zakopanem, Anton Danko. Dzisiaj staję się pełnoprawnym obywatelem Polski, bardzo się cieszę. No i jest dla mnie to wielkim zaszczytem, a szczególnie przez to, że wręczenie tego obywatelstwa odbywa się w tak ważnym dniu. O obywatelstwo mogą ubiegać się osoby, które mają zgodę na stały pobyt w Polsce dłużej niż 5 lat. W serwisie informacje z zagranicy. Komisja Europejska zdementowała doniesienia o możliwym wysłaniu żołnierzy z krajów europejskich na Ukrainę w ramach planu zamrożenia wojny. Brytyjski dziennik The Telegraph napisał, że prezydent elekt USA Donald Trump może wezwać wojska europejskie i brytyjskie do ustanowienia liczącej ponad 1200 kilometrów strefy buforowej między siłami rosyjskimi i ukraińskimi w ramach planu zamrożenia wojny na Ukrainie. Według gazety plan ten nie obejmuje rozmieszczenia tam wojsk amerykańskich. Sześciu młodych ludzi, którzy planowali ataki na przedstawicieli żydowskiej społeczności, zatrzymała policja w Antwerpii. Nawoływania do przemocy wobec Żydów pojawiły się pod koniec ubiegłego tygodnia, kiedy w Amsterdamie zostali zaatakowani izraelscy kibice po meczu Maccabi Tel Awiw z Ajaxem. Beata Płomecka. W Antwerpii na północy Belgii mieszka liczna żydowska diaspora. Policja kilka dni temu wzmocniła patrole w dzielnicy żydowskiej i zwiększyła środki bezpieczeństwa. Okazało się bowiem, że grupa młodych osób planowała ataki na Żydów podobne do tych w Holandii. W mediach społecznościowych pojawiły się groźby i podżegania do nienawiści i przemocy. W związku z napiętą sytuacją w Antwerpii powraca temat wysłania na ulicę belgijskich żołnierzy. Opowiada się za tym burmistrz miasta, ale decyzja o patrolach wojskowych należy do rządu. Władze podejmą ją, jeśli Agencja do Spraw Zagrożeń uzna, że istnieje zwiększone ryzyko ataku terrorystycznego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trzy słowa o pogodzie. Wieczorem i nocą jedynie na krańcach południowych możliwe przejaśnienia. Pan synoptyk nawet tutaj się rozhuśtał. Rozpogodzenia możliwe nocą właśnie na krańcach południowych. W pozostałych regionach pochmurno z przelotnym deszczem i mrzawką. Do tego na drogach słaba widoczność oraz ślisko, a zatem uważajmy tym bardziej, że nocą przymrozki na Podhalu do minus 9, na Pogórzu do minus 5, na wschodzie minus 2, na zachodzie plus 2, a najwyższa temperatura do rana do plus 4 stopni nad samym morzem. Jutro rano uważajmy na marznące mgły, też ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Jutro rano gdzieniegdzie deszcz, mrzawka, zatem również na drogach może być ślisko. W ciągu dnia pochmurna, większe rozpogodzenia możliwe jedynie w obszarach podgórskich Karpat. Wiatr słaby, zmienny, a na termometrach jutro temperatura wyrównana od 1 stopnia w centrum do 5 na wybrzeżu. Zapraszamy do reklamy. W RTV Euro AGD świętujemy miesiąc małego AGD. Ekstra okazje na wybrane produkty. Ekspresy do kawy, odkurzacze, żelazka, suszarki do włosów oraz wiele innych produktów, których nie może zabraknąć w żadnym domu. A to wszystko teraz kupisz nawet w 30 ratach 0%. RRSO 0%. I w tym roku nie płacisz. Promocja ratalna do 19 listopada. Szczegóły akcji i regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. Odświętnie witamy Państwa serdecznie. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Dzień dobry. Wyżej, wyżej, wyżej, wyżej masz wierzę, a wyżej. chcesz wyżej, wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje. I myślę się nie obrazisz, że nie ma nic trudniejszego niż znaleźć kogoś takiego jak wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje, nie strach, nie błąd, nie krzyk, pracujesz bez kult na dobry początek naszego popołudniowego spotkania, 11 minut po godzinie 16. Narodowe Święto Niepodległości. Dziś zatem porozmawiamy z naszym gościem w studiu, co to znaczy być właśnie dziś patriotą w Polsce. Ta rozmowa już za pół godziny. Będzie tak, że, bo przeniesiemy się do Poznania o obchodach w Wielkopolsce. Jak wygląda sytuacja związana z tamtejszymi marszami niepodległości w stolicy Wielkopolski? Przypomnijmy, są dwa takie marsze. Jeden marsz niepodległości centralny na ulicach Warszawy, także obserwujemy dla Państwa, co dzieje się na stołecznych ulicach w związku z Marszem Niepodległości. A w Pulsie Trójki przed godziną 18 o tym, czym jest patriotyzm dziś w kontekście potrzeb ojczyzny. No i oczywiście także rozmowa z Państwa udziałem. Zachęcamy do telefonowania. 2 2 7 3 najszybciej i najłatwiej. Przeniesiemy się także do Australii. Masz mniej niż 16 lat. No właśnie w Australii już niedługo nie skorzystasz z mediów społecznościowych. Tamtejszy rząd szykuje ustawę, która odetnie małoletnich od mediów społecznościowych. Social media is doing social harm. Serwisy społecznościowe robią krzywdę młodym Australijczykom. Czas z tym skończyć. Bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne naszej młodzieży musi stać się priorytetem. Mój rząd zrobi wszystko, aby chronić młodych, a także wesprzeć rodziców i nauczycieli, którzy zmagają się z tym wyzwaniem. Media społecznościowe na razie w Australii dla tych, którzy ukończyli 16 rok życia. I tu nie będzie żadnych wyjątków. O tym powiemy za niecałą godzinę. Zebrał się działający przy ministrze zdrowia zespół doradczy, który zajmuje się środkami psychoaktywnymi. Eksperci biją na alarm, bowiem w Polsce pojawiła się nowa moda. Coraz więcej osób wybiera się do lasów, by zbierać, uwaga, muchomory czerwone. Hej, hej, witajcie. Moim odkryciem ostatnich lat, jeśli chodzi o substancje prozdrowotne, są muchomory czerwone. Muscymol oraz kwas ibotenowy, dwie substancje odpowiedzialne za działanie na środkowy układ nerwowy zawarte w muchomorze czerwonym, zostały uznane jako substancje stwarzające zagrożenie dla zdrowia. Nowy trend w polskich lasach. O zgrozo! Zespół działający przy ministrze zdrowia przedstawia konkluzję ze spotkania. Tematem rozmów były m.in. muchomory czerwone właśnie i o tym powiemy Państwu po godzinie 18. A na zakończenie naszego spotkania tuż przed rozpoczęciem wielkiego koncertu we Wrocławiu. Przypomnę, ten rozpocznie się o 20:00. Zapowiedź tego, co będzie się dziś działo na wrocławskiej scenie, a wystąpi m.in. Wiktor Dyduła. Ważne, żeby celebrować ten dzień, celebrować to, co mamy najpiękniejsze, czyli naszą wspólnotę, bo uważam, że Polacy w takich momentach, gdzie trzeba się zebrać, połączyć, to jesteśmy bardzo dobrzy w tym i powinniśmy to pielęgnować. Koncert z okazji Święta Niepodległości. Wydarzenie nie tylko upamiętnia 106. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także wyraz solidarności z osobami dotkniętymi niedawnymi powodziami. Dziś we Wrocławiu o 20:00 odbędzie się koncert Jesteśmy Sobie Potrzebni, na który w takiej sposób zapraszał Wiktor Dyduła. Wystąpi dziś na wrocławskiej scenie, a zapowiedź tego koncertu jeszcze dziś w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. To już prawie 14 minut po godzinie 16. Muzycznie przenosimy się na scenę studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tam też będziemy mieli dla Państwa, co tu dużo mówić, zaproszenia na jutrzejsze spotkanie, ale wcześniej pokoncertowo. Ach, pięknie. Kapela ze wsi Warszawa w piosence dnia już teraz. Oj, siwa ze zulejką, oj, weź mnie pod biurejko, oj, zanieśże mnie za nie. Oj, gdzie mój kochany? piątek premierę miała płyta Sploty. Przypomnę, że to najnowsze wydawnictwo kapeli ze wsi Warszawa, nagrane we współpracy z zespołem Bas Sałyki, a utwór Siwa ze Zulejko otwiera to wydawnictwo. Tym bardziej większa radość, że to nasza piosenka dnia, bo wczoraj można było usłyszeć Sploty na żywo tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kapela ze wsi Warszawa, Bas Sałyki w naszej piosence dnia. Jeśli chodzi o zaproszenia do trójkowego studia, co prawda nie na koncert, a na spotkanie. Też literacko-muzyczne, może tak. Proszę być w gotowości, numer telefonu przez cały czas do Państwa dyspozycji, a już wkrótce także w sprawie wejściówek do naszego studia koncertowego. 18 minut po godzinie 16. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 dzień listopada, dziś Narodowe Święto Niepodległości. Wielkiej Polski moc to my. Tak brzmi hasło tegorocznego Marszu Niepodległości. Po 14 pochód wyruszył z centrum Warszawy w stronę Stadionu Narodowego. Organizatorzy liczą, że weźmie w nim udział nawet 100 tysięcy osób. A teraz w okolicach Ronda Dmowskiego jest Bartosz Bielecki. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. I powiedz proszę, jak dotychczas przebiega tegoroczny Marsz Niepodległości? Spokojnie, na razie nie słyszymy o większych incydentach, zresztą tu, gdzie teraz jestem, jak wspomniałeś, w okolicach Ronda Dmowskiego już jest dosyć pusto, jeszcze co prawda stoją barierki, jeszcze stoi policja, ale to życie powoli w tym miejscu zaczyna wracać do normy, więc na razie mogę Państwa uspokoić, do większych incydentów nie doszło. I na tym zależało nie tylko nam, na tym nie zależało również policji, na tym zależało również organizatorom. Organizatorzy, którzy podkreślali dzisiaj nie tylko te kwestie bezpieczeństwa, ale też to, o czym jest dzisiejszy marsz. I jak mówił prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski, wydarzenie niesie ze sobą pewne przesłanie. Żyjemy niestety w czasach, kiedy niepodległość i suwerenność staje się rzeczywistym postulatem politycznym. Nie jest wcale takie oczywiste, że państwo jest niepodległe. Możemy bardzo łatwo stracić swoje państwo. I tak jak mówiłem, organizatorzy dbali też o bezpieczeństwo. Funkcjonuje tutaj tak zwana Straż Marszu. To jest około 1000 osób, które szkoliło się, aby w różnych sytuacjach reagować. Na miejscu jest policja. No i Bartosz Malewski podkreślał również, że właśnie ten spokojny przebieg dzisiejszego marszu jest czymś, na czym szczególnie zależy Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości. Mam nadzieję, że wszyscy zachowają rozsądek, powściągliwość, będą odpowiedzialni, zarówno osoby, które się pojawiają jako uczestnicy na Marszu Niepodległości, jak i osoby, które pełnią funkcje w służbach państwowych. Jeśli chodzi o te nieprzyjemne wydarzenia, to tak, do 14 policja zatrzymała 75 osób, głównie za posiadanie materiałów pirotechnicznych. Przypomnijmy, że wojewoda mazowiecki wprowadził takie zarządzenie, że dzisiaj w centrum Warszawy nie można ze sobą posiadać materiałów pirotechnicznych. Do tego powiem więcej, zawsze było tak, że podczas zgromadzeń masowych, takich jak na przykład Marsz Niepodległości, nie można było tych tak zwanych rac odpalać. No jak wiemy, tutaj co roku był problem, no i słyszeliśmy również te wybuchy. Dzisiaj te race się pojawiły mimo działań policji, a te działania to tak, zarekwirowanych 212 rac, 440 petard, 201 flar i dwie wyrzutnie rac. To może zostawmy już tą część mniej przyjemną, a przejdźmy do samych uczestników marszu. Są to osoby naprawdę z przeróżnych zakątków Polski. Są to osoby z biało-czerwonymi flagami, słyszeliśmy wuwuzele, widzieliśmy kotyliony. No to posłuchajmy może, co mówią uczestnicy tegorocznego marszu. Chciałem pokazać wszystkim młodszym Polakom, że w takich uroczystościach trzeba brać udział i nie dać pozwolić tej obecnej bandzie, żeby dalej upokarzała nas wszystkich Polaków. Bardzo ważny dla Polski dzień, ponieważ Polska po 123 latach otrzymała niepodległość. Co się najbardziej Pani podoba? Najbardziej te powiewające biało-czerwone flagi i to, że tyle ludzi tu przyszło w tak specyficznym dla Polski czasie. Tarace Pani trochę nie stresują? Czy to jest faktycznie dobre miejsce, żeby tarace odpalać? Ja jestem z tych bojących, to trochę mnie stresują, ale generalnie wygląda to super. Nie brakuje też gości z zagranicy, a nawet z jedną taką osobą udało mi się porozmawiać. I tu ważna uwaga, pan, którego zaraz Państwo usłyszą, jest muzykiem, który na marsz wziął ze sobą pewien instrument. Nazywam się Daniel Martins. Przyjechałem z Holandii, bo wspieram katolików tutaj i chcę pomóc moim polskim przyjaciołom w walce o chrześcijańską cywilizację, miejsce na Boga i Matkę Boską w przestrzeni publicznej. Chcę też zaprotestować przeciwko aborcji, bo Unia Europejska chce to wprowadzić w wielu krajach. Jeżeli chodzi też o te hasła, które na marszu się pojawiają, no to oczywiście są to te typowe hasła w stylu Bóg, honor, ojczyzna, cześć i chwała bohaterom. Pojawia się też pewne hasło, które może wzbudzać kontrowersje i jedna z osób, które w marszu uczestniczą, która zapewniała mu, że na marszu tej osobie się podoba, to właśnie przekazała mi, że pewne hasła do tej osoby nie trafiają. Na przykład stop ukrainizacji Polski. No, gdyby nie Rosja, to nie byłoby żadnej ukrainizacji. Zresztą sama ukrainizacja to jest mit. Ukraińcy się powoli asymilują, praktycznie wszyscy znają język polski, uczą się w polskich szkołach. To nie jest żadna ukrainizacja. To jeszcze na koniec informacja dla mieszkańców stolicy, jeżeli chodzi o poruszanie się dzisiaj po Warszawie. Na razie wiemy, że wstrzymany jest ruch pojazdów na Wisłostradzie od mostu Łazienkowskiego do mostu generała Grotaroweckiego. Wstrzymany jest też ruch pojazdów w Alei Waszyngtona w kierunku od Ronda Wiatraczna do Ronda Waszyngtona. Tak mniej więcej, do której godziny należy spodziewać się utrudnień właśnie w tych miejscach? No to czoło marszu powinno już docierać na błonia Stadionu Narodowego, więc ten marsz powoli będzie dobiegał końca, co oczywiście nie oznacza końca utrudnień. No te potrwają najprawdopodobniej do późnych godzin wieczornych. Widzimy uczestników marszu niosących biało-czerwone flagi, mają szaliki, czapki w barwach narodowych, to o czym mówiłeś. A jakie nastroje towarzyszą uczestnikom Marszu Niepodległości w Warszawie? Myślę, że pozytywne. Wiele osób, z którymi rozmawiałem, mówiło, że chce zamanifestować swój patriotyzm, że chce pokazać, że ten 11 listopada jest dla tych osób ważnych. No tak jak mogliśmy też usłyszeć, ta polityka wkrada się w ten marsz. Zresztą organizatorzy też tego nie ukrywają, że marsz ma poniekąd charakter polityczny. Byli politycy Konfederacji, byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, więc część osób niesprzyjających obecnemu rządowi na tym marszu również się pojawiło. Spotkałem też takie osoby, które mówiły mi, że przyszły po prostu z ciekawości zobaczyć, jak ten marsz w rzeczywistości wygląda. Widzimy starszych, ale nie tylko, także młodszych, i co roku pojawia się to ważne pytanie, czy marsz będzie bezpieczny. No właśnie ty od kilku godzin obserwujesz, rozmawiasz z uczestnikami, czy uczestnicy czują się bezpiecznie? Ogólnie tak, no nawet mogliśmy usłyszeć jedną panią, którą stresowały trochę te race, ale nie spotkałem osób, które faktycznie byłyby jakoś szczególnie zestresowane. Zresztą też pytałem osoby, które na przykład przyszły z dziećmi, czy nie miały takiej obawy, że właśnie marsz może się skończyć w jakiś taki niepożądany sposób. No to też usłyszałem zapewnienia, że raczej nie, że skoro już ktoś zdecydował się dzisiaj wyjść z domu, może nawet przyjechać do Warszawy, to raczej takich obaw nie ma, no ale tak jak też wspominałem, tutaj naprawdę jest wiele osób, które o to bezpieczeństwo dbają. Nawet teraz nie wiem, czy państwo słyszą. Ja słyszę swoimi uszami, że nad nami krąży policyjny helikopter, który cały czas tutaj sprawdza, czy nic niepokojącego się nie dzieje, czy na pewno cała ta trasa marszu, no a to jest jednak spory kawałek miasta, jest bezpieczna, jest pełno funkcjonariuszy, też cały dzień na ulicach Warszawy można było zobaczyć dojeżdżające oddziały z całego kraju, no bo tak co roku też na tym Marszu Niepodległości jest, że to nie tylko stołeczni policjanci, ale to funkcjonariusze z całej Polski przyjeżdżają do Warszawy, żeby tak duże wydarzenie ubezpieczyć. W centrum Warszawy, alejami jerozolimskimi, dalej mostem Poniatowskiego, na błonia PGE Narodowego podąża tegoroczny Marsz Niepodległości, co roku organizowany przez Środowiska Narodowe z okolic Ronda Dmowskiego. Bartosz Bielecki dla państwa specjalnie relacjonował. Bardzo dziękujemy. A tak, rzeczywiście, słyszymy także naszymi uszami ten śmigłowiec przelatujący i miejmy nadzieję dbający o bezpieczeństwo uczestników Marszu Niepodległości w Warszawie. Jak świętują poznaniacy, nie tylko, no właśnie, nie tylko Narodowe Święto Niepodległości, także uroczystości, święto świętego Marcina, o tym powiemy państwu za godzinę. Zachęcam do pozostania z nami. No i czekamy na państwa spostrzeżenia, pomysły, sugestie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335 drogą SMS-ową i telefonicznie 2 2 7 3. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Hatif Nats teraz 27 minut po godzinie 16. ciemno. Mży w wielu miejscach. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. 16.30 na zegarku, już po zachodzie słońca. Jutro rano uważajmy na marznące mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów, gdzieniegdzie deszcz lub mrzawka, zatem na drogach może być ślisko. Uważajmy, wracając z długiego weekendu. Jutro w ciągu dnia pochmurno, większe rozpogodzenia możliwe jedynie w obszarach podgórskich, a na termometrach od 1 stopnia w centrum do 5 na wybrzeżu. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa po 16.30 już teraz, a za chwilę zapytamy eksperta, jakimi wzorcami patriotyzmu posługują się dziś młodzi, czy w ogóle jesteśmy patriotami, no i przede wszystkim, co to znaczy być patriotą dziś w Polsce. Takie pytania pojawią się już za chwilę. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Sześć minut pozostało do godziny 17. Dziś 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości. Święto, które, tak mi się wydaje, chyba jak żadne inne w ciągu roku, w ciągu kalendarza, jak patrzymy, łączy i jednocześnie dzieli nas, Polaków. Ze mną w studiu socjolożka Katarzyna Krzywicka-Zdunek z Instagrama socjolożki.pl. Witam serdecznie. Witam. Ale dziś szczególnie mocno wybrzmiewa słowo patriota, ma ono w Polsce no, taką ogromną wagę. Poznajemy już je we wczesnym dzieciństwie, potem słyszymy na lekcjach historii odmieniane przez wszystkie przypadki i w kontekście też martyrologii, powstań, wojen, którymi usłane były polskie dzieje. Co to znaczy być dziś patriotą? Och, dziś być patriotą ma wielorakie znaczenie, ponieważ jak spojrzymy sobie na młode osoby i też na to, w jaki sposób oni dokonują swoich wyborów, to patriotyzm może oznaczać to takie tradycyjne pojmowanie patriotyzmu, czyli obchodzenie świąt narodowych, wieszanie flagi, pamiętanie o różnych ważnych datach, przekazywanie tych informacji, tych wspomnień, chociażby dziadków, tak, z pokolenia na pokolenie. Czyli to też taka tradycja, to tak? jest tradycja, mhm. tak, ale patriotyzm to również bycie dobrym obywatelem, tak. Kiedy wrzuciłam parę dni temu pytanie u nas na Instagrama, co dla ciebie oznacza bycie patriotą, nie sądziłam, że dostaniemy aż taki odzew, że to tak to słowo zarezonuje. To głównie ludzie młodzi odpowiedzieli? Głównie ludzie młodzi, bo struktura naszego Instagrama to są głównie osoby młode, ale też starsze. I tych odpowiedzi była pełna rozpiętość. Od tego, że ja sprzątam po swoim psie, dbam o to moje takie najbliższe otoczenie, czyli to jest ten taki patriotyzm lokalny, że dbam o swoją okolicę. Te nasze małe ojczyzny. Aż do tego, że płacę podatki, tak, że uczciwie pracuję, że jestem dumna z tego, że jestem Polką, Polakiem. Młode pokolenie, mówi pani, także uważa i ma w poważaniu obchodzenie świąt narodowych, ale no właśnie, jak młodzi świętują, takie jak dziś święto narodowe? No, młodzi nie wszyscy mają w poważaniu obchodzenie świąt narodowych. To przytoczmy jeszcze te badania. Tak, przytoczę badania. Okazuje się, że z naszego badania młodych dorosłych wynika, że 56% młodych jest dumnych z bycia Polakami, Polkami. I tam jest taki wskaźnik bardzo ciekawy, że co znaczy być patriotą, co znaczy być obywatelem, to znaczy dla młodych chodzenie na wybory, ale również angażowanie się w różnego rodzaju inicjatywy społeczno-obywatelskie. Również w tym badaniu mamy segmenty młodych, które są, bo młodzi są różnorodni. To nie jest tak, że to jest taka magma i oni są wszyscy tacy sami. Jednym z segmentów jest segment, który my nazwałyśmy wierni ojczyźnie. I to są osoby, które właśnie widzimy na marszu z flagami. Czyli to są młodzi, ale już na przykład z prawami wyborczymi. Tak, to są osoby, które też mogą mieć już swoje dzieci. Zresztą rodzina jest dla nich bardzo ważna, ale jest też grupa taka, którą my nazywamy designerami życia. To są tacy ludzie, którzy mocno stawiają na swój rozwój, na to, żeby tą rodzinę jeszcze sobie odkładają trochę na później. I podejrzewam, że oni nie obchodzą święta niepodległości w takim tradycyjnym słowa tego rozumieniu, ale być może potraktowali ten dłuższy weekend jako okazję, żeby wyjechać, bo bardzo dużo pracują. Czy to już możemy mówić o czasie na przykład patriotyzmu najmłodszych pokoleń? Chodzi mi choćby o postulaty zielonego patriotyzmu, troskę młodych o środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. No, pokolenie Gen Z w Polsce czuje chyba w obowiązku wziąć na siebie te kwestie, zresztą zaniedbane przez poprzednie pokolenia na siebie. Dobrze, że pan o tym powiedział, że zaniedbane przez poprzednie pokolenia. Młodzi ludzie, pokolenie Z czuje tą odpowiedzialność, także zostawiamy im świat zniszczony i taki, który nie wiadomo, jak dalej się potoczy. I faktycznie część z nich jest gotowa tą odpowiedzialność wziąć na siebie. Młodzi lubią wyzwania. Młodzi ludzie lubią wyzwania, szczególnie jeszcze wrócę do tego segmentu, do tej segmentacji. Mamy tam taki segment, który my nazwałyśmy wypędzani z raju, czy jeszcze nie wypędzoni, ale wypędzani. To jest segment, który ma najlepszy ten taki kapitał społeczno-ekonomiczny. Rodzice finansują ich pasje, ich rozwój, edukację i to pozwala im na to, żeby właśnie angażować się chociażby w protesty związane ze zmianami klimatycznymi. Czyli mają ogarnięte to poczucie bezpieczeństwa, więc jest miejsce na te potrzeby wyższego rzędu, bo w ten sposób tak traktują te zmiany klimatyczne młodzi ludzie. Pytałem o to świętowanie młodych, no ale tak się kojarzy, polski patriotyzm podniosły, czcimy bohaterów, składamy kwiaty pod pomnikami, śpiewamy rotę. W ogóle umiemy tylko i aż świętować? Myślę, że to świętowanie w ostatnim czasie nas podzieliło. Także my patrzymy na jedną stronę, która świętuje z biało-czerwonymi flagami, jednocześnie odpalając racę. I osoby z drugiej strony patrzą na to odpalanie racji jako na jakiś wandalizm, tak, czy nadmierne okazywanie patriotyzmu, jeżeli można tak kolokwialnie o tym mówić, albo nawet źle rozumianego. Ja myślę, że to, co jest istotne, też z punktu widzenia młodych osób i tych osób, które poszły do wyborów, dlaczego młode osoby po 15 października tak licznie zagłosowały, ponieważ one nie chciały podziałów, tego duopolu, takiego dwóch dużych partii. Kolejnej wojenki. My po prostu jako naród tęsknimy mniej lub bardziej za wspólnotą, za tym, żeby być dumnym z tego, że jesteśmy Polakami, że potrafimy czcić te święta w taki sposób, żeby to było inkluzywne, żebyśmy wspólnie świętowali radość z bycia Polską niepodległą. Ale czy tylko od święta? No właśnie, to powinna być nasza codzienność, prawda? Wszyscyśmy pod biało-czerwoną. To też w pewien sposób taki wyraz naszego codziennego patriotyzmu. Jak młodzi widzą siebie, swoją rolę, mogliby odegrać w życiu państwa, społeczeństwa, no skoro są otwarci na świat, w ogóle widzą siebie jako część tego, no co prawda obywatelskiego, ale jednak systemu państwowego. Mm-hmm. Myślę, że młodzi ludzie i nasze badania też o tym mówią, chcą samostanowić, tak? I chcą też mieć wpływ na to, co się dzieje w Polsce, ale to, co jest najbardziej istotne, kiedy mówimy o młodym pokoleniu, o Gen Z, tak stereotypowo, że jest roszczeniowe, leniwe i wychodzi o 17 na jogę i chce dużo zarabiać. Musimy pamiętać, że to jest pokolenie, które ma trudniej niż wcześniejsze pokolenia. Oni chcą przede wszystkim godnie żyć, tak? Mieć mieszkanie, mieć warunki do tego, żeby założyć rodzinę, bo bardzo wielu z nich optuje za tą rodziną, boją się samotności. No i myślę, że jeżeli te warunki zostaną spełnione, to oni naprawdę dużo od nich możemy dostać właśnie takiego zaangażowania obywatelskiego. Nie tylko czy my, ale także czy młodzi czują się patriotami, no i jakimi wzorcami patriotyzmu posługują się młodzi ludzie, o tym powiemy za chwilę. Proszę zostać z nami. Mam czas, więc dziś swobody. Witam. Yeah. Kwadrans pozostał do godziny 17. Przypomnę, w naszym studiu socjolożka Katarzyna Krzywicka-Zdunek z Instagrama socjolożki.pl. No to wrócę do tego, czy my czujemy się, czy jesteśmy patriotami? Chcielibyśmy się czuć patriotami. To jest bardzo trudne. Te osoby, które mówią, że czują się dumne z bycia Polkami, Polakami, myślę, że czują się patriotami, ale też jeżeli czują, że dbają o te swoje małe ojczyzny, mhm. czy płacą podatki, to gdzieś ten patriotyzm, postulaty patriotyzmu spełniają. Jakkolwiek rozumianego. Natomiast patrząc na dane, będę się jeszcze troszkę nimi posiłkować, jak zapytałyśmy młodych, co jest dla ciebie ważne. Mieliśmy całą listę od Boga poprzez honor i ojczyznę i moją okolicę i tak dalej, to ojczyzna jest dalej za tą moją najbliższą okolicą. Czyli my gdzieś w tych takich mikrowspólnotach jednak czujemy się bardziej bezpieczni i bardziej się z tymi wspólnotami, mikrowspólnotami utożsamiamy. Co być może także ma swój wyraz choćby w wyborach, prawda, tak. lokalnych, kiedy znamy tego konkretnie kandydata, na którego oddajemy głos. No tu bezsprzecznie patriotyzm jest wartością tak. dla nas wszystkich. A jakimi wzorcami patriotyzmu posługują się młodzi ludzie? Tu mówimy o tym pokoleniu Z, o tych, którzy już wchodzą w dorosłe życie, mają prawa wyborcze, mogą głosować, choć są jeszcze młodymi ludźmi. Tak. Mówiąc o wzorcach, myślimy o autorytetach. Niestety muszę Państwa rozczarować, ale w młodym pokoleniu widzimy bardzo duży spadek autorytetów, jeśli chodzi o takie postacie. Takie w poprzednich pokoleniach mieliśmy Jana Pawła II, nie wiem, Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki i tak dalej. Teraz tym głównym autorytetem jest mama, a później ojciec. Spodziewałem się internet albo nie, jakiś Instagram. Są influencerzy, ale mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które się nazywa kreacją autorytetu, ponieważ influencerzy chcą kreować właśnie bycie autorytetem, ale to jest jakiś tam wycinek ich życia, który nie zawsze jest autentyczny i młodzi to wyczuwają. Zresztą jak spojrzymy sobie na media społecznościowe, to takich wzorców patriotycznych, obywatelskich jest bardzo mało. Młodzi mogą obserwować profile posłów, ale takich, na których głosują. Tak? Mhm. I wówczas te osoby mogą być dla nich autorytetami, jak na przykład, nie wiem, Franek Sterczewski dla jednej ze stron. A skąd możemy czerpać patriotyczne wzorce? To pytam w kontekście, no w ogóle jak przekazywać ideę dobrze rozumianego patriotyzmu naszym dzieciom? Myślę, że takie rzeczy biorą się przede wszystkim z domu. Tak, czy my... Stąd ta mama, ale też ja ostatnio, mówimy bardzo dużo o pokoleniu Z, o millennialsach, o X-ach, o baby boomersach i tak dalej, a zapominamy o takim pokoleniu, które się nazywa cichym pokoleniem. To jest pokolenie osób urodzonych od 1928 roku do 1945, czyli to pokolenie, które już miało do czynienia z II wojną światową, a ciche, ponieważ no, przez wiele, wiele lat nie mogli mówić o tych swoich traumach wojennych. Ale byli karani za to przecież. Dokładnie, też. Ale warto z tymi dziadkami, pradziadkami porozmawiać i być może teraz się otworzą. I to jest mega ważne. Też wrzuciłyśmy na Instagrama post o tym. Ja się nie spodziewałam, że dostaniemy aż taki duży odzew, bo młodzi ludzie pisali, że faktycznie moja babcia niewiele mówiła, muszę z nią porozmawiać, muszę zadzwonić do dziadka, muszę pojechać. I to jest niesamowite, że właśnie rodzina może być, dziadkowie mogą być takim przekaźnikiem tradycji i tych patriotycznych postaw. Bardzo to bym powiedział, no z jednej strony wzniosłe, z drugiej bardzo pragmatyczne, ale by korzystać z tej wiedzy, doświadczenia dziadków, póki są. Dokładnie tak. Dla młodego pokolenia, nie wiem jak to nazwać, no gadające głowy polityków, a może tak, którzy aspirują, by przejść do historii, czy zasłużyć na miano twórcy mądrych przepisów prawa, są jakimkolwiek godnym naśladowania autorytetem, wzorcem patriotyzmu, no bo to głównie na polityków patrzymy obecnie. Myślę, że starsze pokolenia bardziej patrzą na polityków. Młodzi będą patrzeć na polityków, jeżeli będą mieć swoich młodych przedstawicieli w rządzie. Oni się pojawiają, natomiast jeszcze nie zawsze mają taką siłę głosu jak starsze pokolenia posłów. I o tym też nam mówili młodzi w badaniach, że chcą mieć swoich przedstawicieli w polityce, chcą, żeby ci przedstawiciele mówili głosem młodych, żeby pochylali się nad problemami młodych, a nie tylko nad tym, nad takimi partykularnymi interesami politycznymi. Trudne słowo, to ja też spróbuję użyć trudnego. Może się uda, jakie postawy patriotyczne już się dezawuowały? No, co jest taką patriotyczną postawą passé obecnie, która kiedyś, no, w poprzednim pokoleniu tych starszych może przemawiała do wyobraźni? Ja nie wiem, czy są takie postawy passé. Być może dla dużej części młodych takimi postawami passé jest wracanie ciągle do przeszłości. Takie opowieści, taka martyrologia. Tak? Natomiast młodzi trochę inaczej zaczynają patrzeć na przykład na zryw Powstania Warszawskiego. Tak? Teraz pojawia się trochę inna narracja, ale nie powiedziałabym, że są jakieś postawy, które są passé. To pokolenie, o którym mówimy, młodych w Polsce, tak z pani obserwacji badań wynika, że czuje się w obowiązku wziąć na siebie kwestie poprzednich pokoleń, ale nie tylko mówię o dobru narodowym, ale w ogóle szerzej patrząc na potrzeby państwa, obywateli, społeczeństwa. Oczywiście, że oni są w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność, tylko to musi działać w dwie strony, tak? Jeżeli dostają, to musi oddadzą. Być widać. Dokładnie tak, więc jeżeli państwo będzie się pochylało nad nimi, to myślę, że naprawdę ich głosów, rąk i inicjatywy nie zabraknie. Socjolożka Katarzyna Krzywicka z Dunek z portalu socjolożki.pl była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Audycja popołudniowa za 8 minut 17. Nadal tu stoimy i wiem, że zostanie tylko pył, kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic. Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. Yeah.